رات کے قصے تک نعت خوانی کرتے رہے، سرکار کی ہم ثنا خوانی کرتے رہے، اب رات کا قصہ گزر گیا، اگر سوتے ہیں تو فجر قضا ہونے کا بھی ڈر ہے، اگر کسی نے اول وقت میں فجر جماعت کی بغیر پڑھ لی اور سو گیا تو کیا یہ درست نہیں؟ جس پر جماعت حاصل کرنے کی قدرت جسے ہو اس پر واجب ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھے، تو اس کے لیے جلدی سونا ہوگا تاکہ نشاط بھی قائم رہے اور مسجد کی جماعت بھی پائے، یہ عذر نہیں ہے کہ نعت خوانی کرتا رہا، ساری رات عبادت کرتا رہے اور فجر کی جماعت ترک کرتا رہے تو اس کی عبادت نہیں تھی، تو سونا ہوگا اگر فجر کی جماعت جاتی ہے، فجر کی جماعت واجب ہے، رات بھر نفلی عبادت اپنی جگہ پر نفلی، واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.